NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Door de oorlog in Oekraïne zijn veel landen weer aan het investeren in defensie. Wat betekent dat voor de Nederlandse wapenindustrie? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Onbekenden hebben vorige week in Venlo racistische teksten op gebouwen geprojecteerd. Op een gebouw van het UWV was enige tijd de leus White Lives Matter te lezen, meldt antidiscriminatieclub ADV. Op sociale media zijn beelden van het project te zien, van de projectie te zien. Volgens ADV gebeurde dat eerder in Sittard en Maastricht. Met de jaarwisseling werden racistische teksten geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam. De burgemeester van Venlo die is gisteravond ingelicht over het incident in Venlo, meldt de Limburger. Hij overweegt aangifte te doen. Gepensioneerd paus Benedictus is bijgezet in een crypte in de Sint-Pieter in Vaticaanstad. Eerder vanochtend was zijn uitvaart. Die werd bijgewoond door zo'n 50.000 mensen. Het waren er minder dan verwacht, vertelt correspondent Angelo van Schaik. De Italiaanse politie had op ongeveer het dubbele gerekend. Er waren wel opvallend veel mensen uit Duitsland, en dan met name uit Beieren. En die stonden, de eerste althans, al vanochtend om 4 uur in de rij. En ze moesten nog wel tot 8:45 ongeveer wachten. De huidige paus Franciscus deed een klein gedeelte van de mis, maar liet het grootste gedeelte over aan een kardinaal, omdat hij last heeft van zijn knie. De mis duurde in totaal zo'n 2 uur. Franciscus legde zijn hand op de kist van Benedictus voordat hij door 12 dragers de Sint-Pieter in werd gedragen. Het heeft geen zin om bij een volgende pandemie speciale corona-ziekenhuisvleugels in te richten. Het werkt beter om coronapatiënten zo goed mogelijk te verdelen over ziekenhuizen in de regio. Blijkt allemaal uit een onderzoek bij onder meer Twentse ziekenhuizen. Mensen die handelen in illegaal vuurwerk moeten worden aangepakt als wapenhandelaren. Illegaal vuurwerk heeft de kracht van handgranaten of munitie en zou dus onder de wapenwet moeten vallen. Dat zei korpschef Van Essen van de Nationale Politie eerder vanochtend bij Sven op 1. Het lijkt erop dat oud-Ajax-iet Daley Blind een contract gaat tekenen bij de Duitse club Bayern München. De 32-jarige verdediger is gesignaleerd in Zuid-Duitsland. Hij zou bij Bayern een contract tekenen tot het einde van het seizoen met een optie voor nog een jaar. De Britse prins Harry claimt dat hij 3 jaar geleden is geslagen door zijn broer, kroonprins William. Staat allemaal in de autobiografie van Harry, die is ingezien door The Guardian. Volgens correspondent Arjen van der Horst liep het uit de hand toen William Harry's vrouw Meghan had beledigd. Nou, dat schiet bij prins Harry weer in het verkeerde keelgat. Die antwoord dat zijn broer William de Britse schandaalpers napapegaait. En dat ontaart dan in een schreeuwwedstrijd, totdat een woedende William zijn broer bij de kraag grijpt en tegen de grond slaat, waarbij Harry verwondingen aan zijn rug oploopt. En na het huwelijk van Harry en Meghan verslechterde de relatie met de rest van de koninklijke familie. Het boek van Harry komt volgende week uit. En Talon Griekspoor staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een ATP-tennistoernooi. De Nederlandse nummer 95 van de wereld dankt die plek aan een afzegging. Tegenstander Marin Cilic is geblesseerd en kan dus niet in actie komen. De Kroaat was als eerste geplaatst in het Indiase Pune. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten wordt de bewolking dikker, maar er is ook nog altijd wat zon. Later vanmiddag en in de avond wat motregen. Het wordt een graad of 11 en het waait stevig. Morgen eerst buien, later opklaringen en wederom erg zacht met een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De N11 Leiden-Bodegraven is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Het opruimen van de ravage gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Het verkeer wordt omgeleid via Den Haag over de A12 en de A4. Ster. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NHA thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het slagroomdag. En ik weet het nu zeker, slagroom in de kerstboom, dat blijft niet heel lang goed. In mijn linkerhand, even meer wapperen, de gastenlijst van de villa voor vandaag. Daarop staat de naam van Pieter Wezeman, expert op het gebied van wapenhandel. En met hem neem ik de stand van de Nederlandse wapenindustrie door. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2018. Toen trad Camille Eurlings af als lid van het Internationaal Olympisch Comité. En Bianca van der Neut bedacht het platform Kamers met Aandacht, waarmee ze dakloze jongeren aan een kamer helpt. Maar eerst, namen, namen, namen. Ja, kijk, het is zo'n onderzoekje waarvan je zegt, ja, als ik het niet had geweten, was het ook goed geweest. Maar toch, Emma en Noah, dat zijn de populairste babynamen van 2022. Blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Er kwamen in totaal 677 Emma's bij en 871 Noah's. Gerrit Bloothoofd is naamkundige, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Als we die top 5 van zowel de jongens als de meiden er even bij nemen. Noah, Liam, Luca, Lucas, Mees en beide meisjes. Emma, Julia, Mila, Sophie, Olivia. Waar zijn de oud-Hollandse namen gebleven? Nou, wat verder op de lijst. Ja. Ze zijn er nog wel, maar ze worden toch minder. Ze waren vroeger vernoemingsnamen. En dat gebeurt nu in de tweede en de derde voornaam, maar niet meer in de eerste, dus je ziet ze niet en je hoort ze ook wat minder. Maar ik vind het wel opvallend dat bijvoorbeeld Teun en Siem staan toch bij de top 25. Niet heel prominent, maar ze zijn er wel. Ja. En dat vind ik wel opvallende oude roepnamen. Hebt u even naar Gerrit gekeken? Hoe vaak wordt die nog genoemd? Oh, ik heb niet gekeken hoeveel het er waren, maar het zullen er niet heel veel zijn. Maar het is een oude vernoemingsnaam. En die traditionele namen die zijn echt al vanaf de jaren 70 verdrongen door modenamen. En je hoort ze natuurlijk nog veel. En ik ben wel blij met de Gerrit Hiemstra als weerman op de tv die de naam ook weer hoog houdt. Een ware ambassadeur van de naam Gerrit. Zeker. Ja. Want hoe stabiel is die namenlijst? Is die ook heel erg gevoelig voor allerlei grillen en fratsen? Nee, je kunt zeggen dat van de top 20 komt er elk jaar een nieuwe in en gaat er eentje uit. Dus dat is eigenlijk heel weinig verandering. Ze wisselen wel een beetje van plaats, maar het gaat heel geleidelijk. Maar als je toch geleidelijke zaken lang volhoudt, dan is in 20 jaar is die lijst wel helemaal vernieuwd. En dat is ongeveer een generatie. Dus je kunt zeggen van elke generatie kiest zijn eigen topnamen. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld het afgelopen jaar is koningin Elisabeth overleden. Dat is niet per se dat er dan ineens veel meer Elisabeths bij komen. Nee, in Nederland al zeker niet. Nee. Het is wel zo dat natuurlijk bekende personages of persoonlijkheden of zangers of acteurs, die naam komt soms wel eens erg prominent in het nieuws en dan worden ouders daardoor geïnspireerd. Maar dat beperkt zich meestal tot enkele tientallen ouders die dat doen. Of naar soms 100, maar dan houdt het ook wel echt op. Dus ja. De modeontwikkeling, dat heeft een soort eigen mechanisme. Het komt op, het is populair en het daalt weer. Mm. En dat is een proces wat wel 50 jaar in totaal in beslag kan nemen. Dus daar een enkele gebeurtenis van een bekende Nederlander of wat dan ook, die heeft daar niet heel grote invloed op. En namen als Emma en Noah komen natuurlijk in het buitenland ook voor. Zie je daar eigenlijk dezelfde trends? Nou, het grappige is dat je inderdaad soms een naam ziet die dan in alle landen tegelijkertijd erg aan het stijgen gaat. En dat, daar ben ik wel in geïnteresseerd ook van, hoe kan dat nou? Dat moet haast toch wel via sociale media en gebeuren, dat ouders dat oppikken. Maar Emma is inderdaad in heel Europa, staat hij in de top 5, zeg maar. Ja. Nou zijn er ook steeds meer ouders die hun kinderen een genderneutrale naam geven. De naam Sam bijvoorbeeld wordt dan genoemd, hè? Ik geloof 600 kinderen het afgelopen jaar. Is dat een trend die u meer ziet? Nou, ik denk niet dat ouders, als ze zo'n naam kiezen, al bij voorbaat bedenken van, nou, ik wil een genderneutrale naam geven aan mijn kind. Ook met de toekomst van het kind, want je kent de toekomst van dat kind ook helemaal niet. Ik denk dat ze het gewoon toch kiezen omdat het een mooie naam is. En dan is het min of meer toeval dat het ook voor beide geslachten uiteindelijk enige populariteit ontwikkelt. Even voor de mensen die dit gesprek horen, denk ik, ik zal dat staatje eens even beïnvloeden volgend jaar. Ik ga zelf een kind op de wereld zetten. Je mag niet zomaar elke naam geven, hè? Nee, het belang van het kind staat voorop. Dus het kind moet er geen last van hebben van die naam. Dus elke namen die als scheldwoord kunnen worden beschouwd, of gewoon nadelige namen voor het kind, die mogen niet. Daar zal de ambtenaar voor gaan liggen. Ja. Maar eigenlijk komt dat eigenlijk nauwelijks voor, omdat ouders toch het beste met hun kind voor hebben en dat ook in die naam uitdrukken. Ja. Dank voor de toelichting. Gerrit Bloothoofd was dat, naamkundige verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Nieuws snipper. Ik pak hem uit de lucht. Een nieuw snipper. Een fragment dat u eerder vandaag op deze zender hebt gehoord. Nou, laten we het fragment maar gelijk even laten horen. En er komt misschien wel een einde aan het kleinste café van Nederland. Het kroegje zit in. Is eigenlijk niet meer dan een houten paviljoentje van 19 vierkante meter slechts. Na 23 jaar vindt de uitbater het mooi geweest. Ik hoorde wel uit in de stem van Katrien Straatman. Die was vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. En die kwam met dit bericht. Slecht nieuws dus voor dat kleinste cafeetje van Nederland. En dat gaat dicht. Maar in welke Nederlandse plaats staat dat café? Dat staat op de plek van de Piep natuurlijk. Dus daar moet u dan een woord invoelen. Het liefst een plaatsnaam. Als u het weet, 0800-1101. Dat is het makkelijke nummer van NPO Radio 1. 0800-1101. U hebt een minuut de tijd om te antwoorden. Villa VDB, goedemiddag. Mag ik al zeggen wat het is? Ja, eerst even een naam zeggen. Norbert Rozemeijer. Norbert Rozemeijer. Ja. En dan, als ik tot 3 tel, mag je het antwoord geven. 3, 2, 1, ja! Venlo. Venlo is goed. Norbert, dat is ook een naam die niet heel veel voorkomt, toch, in Nederland? Nee, dat klopt. Maar ik hou hem wel in stand. Ja. Met trots. Oké, want vroeger hadden we Norbert Schmelzer, hè, natuurlijk. Ja. De nacht van Schmelzer. Van die tijd ben ik nog. Nacht van Schmelzer. Ja, de nacht van Schmelzer, ja. Ja, goed, dat gaat weer heel eind van af waar we naar zochten. Dat café namelijk inderdaad in Venlo staat het. Mogelijk neemt een andere uitbater dat kroegje nog over. Dus wellicht is het toch nog gered, maar dat is het woord dat we zochten. Blijf aan de lijn, Norbert. We noteren al je gegevens en dan komt het Villa VDB Keukenschort editie 2023 heel snel naar je toe. Nou, super, dankjewel. En veel succes met je programma. Yo, prettige donderdag. Hoi, hoi. Yo, dankjewel. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah. Why don't you vacate the gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I've never seen such a fine brown frame. That I have is a broken down chair, but I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? 'Cause together we can really get it on. Now you've got a fine brown frame. Oh baby, won't you tell me your name? You are solid with me, 'cause all I can see is Madonna and Mabel, they are all fine as Mick and Sable. You may not be class with the elite, baby. I try. And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby, yo. You look like Venus done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around, because I'm crazy about. I'm crazy about. Diana Reeves samen, Fine Brown Frame. U luistert naar Villa. Ja, sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne worden er miljarden euro's extra in defensie gepompt. Allerlei landen geven wapens aan Oekraïne en ook Nederland doet dat. Intussen zijn ze dan ook weer bezig met het aanvullen en vernieuwen van hun eigen wapenarsenaal. En ook de Nederlandse wapenindustrie vaart daar wel bij. Pieter Wezerman is expert op het gebied van wapenhandel. Hij werkt voor het Stockholm International Peace Research Institute, dat onderzoek doet naar wapens en ontwapening. Meneer Wezerman, goedemiddag. Goedemiddag. Jaren van bezuiniging op defensie, ja, dat is nu wel anders, hè? Had u daarop gerekend eigenlijk? En dan blijft het heel erg stil. Zo moeilijk was de vraag niet, maar u begrijpt, er is iets met de verbinding. Dat zal niet de eerste keer zijn. Maar wij blijven lachen en wij blijven moed houden. Het is 2023, we zijn een nieuw jaar begonnen. En het punt is namelijk, ik zie meneer Wezerman ook hier vanuit een ooghoek in beeld. We hebben ook een beeldverbinding met hem. Hij heeft een telefoon in zijn hand. Drukt hij nu uit, denk ik. En dan gaan we eens kijken of we die verbinding opnieuw kunnen herstellen. Hij zit namelijk in Zweden. En dat klinkt niet goed. En dat klinkt zelfs heel slecht. Ja, hallo, daar ben ik weer. Via de ouderwetse telefoon, die werkt ook gewoon met Zweden. Ja, de ouderwetse telefoon, die werkt hier uitstekend. Ja. Dag meneer Wezerman, hartelijk welkom. De vraag was eigenlijk, jaren bezuinigd op defensie, niet alleen in Nederland, dat is ook elders wel gebeurd. Nu gaan ze een inhaalslag doen. Had u daarop gerekend? Nou, in zover hadden we natuurlijk wel op gerekend dat de dreiging vanuit Rusland werd al gezien sinds zeker 2014, toen de Krim werd geannexeerd. En landen in Europa hebben natuurlijk al sindsdien hun uitgaven voor defensie verhoogd. Maar natuurlijk, wat er in het laatste jaar is gebeurd, is wel extreem. Daar hadden we niet op gerekend, daar hadden we ook niet op gehoopt. Ja. En dat is een grote verandering. De inval in Oekraïne, met dus nu een oorlog aan de oostkant van Europa. Mm-hmm. En we hebben het natuurlijk over defensie. Dan hebben we het over bijvoorbeeld ons leger. Maar de Nederlandse wapenindustrie, dat is natuurlijk nog weer wat anders. Ja, dat is weer iets anders. Dat is de industrie die natuurlijk probeert om op zo'n moment de goederen te kunnen verkopen. Om daar klanten voor te vinden. Zowel in Nederland als natuurlijk ook in het buitenland. De Nederlandse wapenindustrie exporteert natuurlijk wapens. Dat is een belangrijke markt geweest, zowel binnen Europa, maar ook elders in de wereld. Want als we het hebben over die dreiging in de wereld, die onzekerheid, dan is dat natuurlijk niet alleen in Europa het geval. Maar we zien ook dat er een grote vraag is naar wapens in landen als Saudi-Arabië, India, Taiwan, Japan, Australië. En zelfs in een tamelijk rustig gebied als Latijn-Amerika zien we dat er ook nog steeds een aanzienlijke vraag is naar wapens. Hoe groot is die industrie eigenlijk in Nederland? Nou, de industrie, wat de overheid daarvan zegt, wat de industrie zelf van zegt, gaat het daarbij om een enkele honderden bedrijven en bedrijfjes, vooral ook die een totale omzet in die sector hebben van rond de 4 miljard euro per jaar. En wat wordt hier dan allemaal gemaakt in Nederland? Nou, in Nederland wordt dus eigenlijk niet echt de klassieke wapens gemaakt. Bijna niet in elk geval. Dus en we zien niet dat er Nederlandse tanks worden gemaakt, of Nederlandse gevechtsvliegtuigen, of raketten, of geweren, of munitie. Maar voornamelijk gaat het daarbij om onderdelen, componenten. Dat kunnen grotere dingen zijn, zoals radarsystemen. Maar ook allerlei kleinere zaken. Misschien panzer voor panzervoertuigen, of onderdelen voor schepen, of het onderstel van een gevechtsvliegtuig wat vervolgens in de Verenigde Staten wordt gebouwd. Ja, dus meer halffabrikaat en onderdelen zeg maar van wapens dan dat hier echt complete wapens de deur uitgaan. Ja, dat klopt. De Nederlandse wapenindustrie is onderdeel van een groot internationaal complex van wapenproductie binnen Europa, binnen de Verenigde Staten en ook bij elders, waar ze een onderdeel zijn daarvan en dus die deelproducten leveren. Misschien één uitzondering daar is het bedrijf Damen, dat maakt marineschepen en die worden dan ook in Nederland voornamelijk gemaakt. Maar zelfs daar is het zo dat die schepen voornamelijk bestaan weer uit systemen die uit andere landen worden betrokken. Het kanon komt uit Italië. De raketten komen uit Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Is er zijn we zeg maar in Nederland ergens speciaal goed in of zo? Is er een typisch iets Nederlands wat wij kunnen leveren dan aan het buitenland? Heel lang is het zo dat Nederland bekend stond om vooral de marine technologie, zowel de schepen als de radarsystemen, als de gevechtsleidingssystemen, dat soort zaken. En om het kunnen integreren van die systemen, dat is nog steeds het geval. Een bedrijf als Damen verkoopt dat nog steeds goed. Dat doet het zowel in Nederland zelf, maar ook exporteert het dat naar landen als Colombia, Duitsland, Egypte, et cetera. En dan zijn er heel veel andere zaken waar heel moeilijk is om te zeggen wat nou precies die expertise is. Het is heel breed. Het is eigenlijk in het hele spectrum van technologieën die bruikbaar zijn voor militaire producten. Nou noem nu net een heel rijtje landen waar Nederland ook aan levert. Mag je eigenlijk maar zo aan elk land en aan elke organisatie wapens verkopen? Nee, het is zo dat de wapenindustrie wordt gecontroleerd door de overheid. Als je wapens wil exporteren, ook onderdelen van wapens, dan moet je daar altijd een vergunning voor hebben. En daar is een uitgebreid proces voor om daar een beoordeling uit te voeren. En er wordt dan ook gekeken naar dingen als mensenrechten, het risico dat wapens worden ingezet in agressieve oorlogvoering, et cetera. Ja, want we hoorden vandaag in het nieuws hè, dat Zuid-Korea nu eindelijk heeft toegegeven dat er een drone vanuit Noord-Korea, nou toch dicht bij de regeringsgebouwen heeft gecirkeld. Ja, maken zij die dan zelf, de Noord-Koreanen? Of krijgen ze die toch ergens via een achteringang aangeleverd vanuit, nou ja, noem maar wat, Iran of zo? Ja. Daar zit dan weer een andere problematiek achter. Dat heeft wel wat te maken met datgene waar we het net over hadden, over die exportcontrole. Landen als Noord-Korea, Iran, hebben wel zeker de mogelijkheid om zelf dingen te produceren, maar zijn toch, als ze iets, dat staat te zeggen, moderns en redelijk geavanceerd en redelijk functioneel willen maken, als het gaat om wapens en andere militaire producten, zijn ze toch nog steeds erg afhankelijk van technologie en onderdelen die ze dan uit het buitenland moeten betrekken. En in beide gevallen zijn die landen erg. Er zijn wapenembargo's waarbij landen proberen om te voorkomen dat Iran en Noord-Korea militaire producten zelf kunnen maken. Maar toch weten ze dan alweer gaten in het net te vinden en dingen binnen te smokkelen, waarmee ze dan zelf die wapens toch weer kunnen maken. Ja. Nou houden jullie bij het instituut ook bezig met natuurlijk de vrede. Je zou denken, ja, hoe meer wapens er komen, ja, hoe groter de neiging ook is om ze te gebruiken natuurlijk. Ja, het is moeilijk om te bewijzen dat dat echt zo is, maar het risico bestaat natuurlijk wel. Daar kunnen we natuurlijk het voorbeeld nemen van Rusland, wat over de laatste 10 jaar zelf vond dat het erg hard had gewerkt aan de modernisatie en verbetering van de krijgsmacht. En dat is waarschijnlijk ook de reden geweest, of een van de redenen om nu te besluiten om de Oekraïne dan ook daadwerkelijk te invaderen. Dat ging niet zo goed als verwacht, maar het punt is dat wel die gedachte geschapen was van dit kunnen wij. We hebben nu de middelen om daadwerkelijk zo'n oorlog te kunnen gaan voeren. En hetzelfde kun je bijvoorbeeld ook zien in het geval van Saoedi-Arabië, dat al sinds jaren verwikkeld is in een bloedige oorlog in Jemen. En ook daar zien we dat dat alleen maar mogelijk is omdat ze bewapend zijn met wapens die ze hebben geïmporteerd uit voornamelijk het Westen. Ja, laten we hopen dat dat conflict sleept al veel langer inderdaad. Ook Oekraïne, dat gaat al een keer voorbij, mag je hopen. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Neem Nederland maar even als voorbeeld. Blijven we dan nog investeren in defensie of gaan we dan ook dat weer terugschroeven? Nou, zoals het er nu uitziet, gezien de agressie door Rusland en daarmee het dreigingsbeeld dat vanuit Rusland komt, kunnen we er eigenlijk van uitgaan dat zelfs als de twee partijen tot een overeenstemming komen op de een of andere manier, en dat zie ik dus zo snel wel niet gebeuren, maar zelfs dan blijft Rusland een grote dreiging en kunnen we er ook van uitgaan dat die defensieuitgaven op een duidelijk hoger pijl komen te liggen dan ze voor 2022 lagen. Ja. Daar komt nog bij dat ook in de rest van de wereld de spanningen soms erg hoog zijn. In het bijzonder kunnen we nu praten over wat er gebeurt rond Taiwan. En daar zien we dus ook dat niet alleen in Europa de uitgaven voor defensie omhoog gaan, maar we zien het ook daar gebeuren. Dus, en ook dat heeft dan weer betrekking op de dreigingsperceptie in Europa zelf. Ja. Dus ja, ga er maar vanuit dat die militaire uitgaven op een duidelijk hoger pijl blijven dan ze waren een paar jaar geleden. En waar uiteindelijk dus ook de Nederlandse wapenindustrie dan weer garen bij spint. Dank voor de uitleg, meneer Wezeman. Pieter Wezeman, expert op het gebied van wapenhandel bij het Stockholm International Peace Research Institute. Oh, Son Mieu uit Den Haag was dat. Marcia de Rooij in de receptie van de Villa. Marcia, we gaan straks praten over Camille Eurlings, die ooit lid was van het Internationaal Olympisch Comité, maar die trad daar terug. Dat is de aanleiding, maar met wie gaan we dat doen? Met Sonny Motkee. En tussen mij en Sonny ligt hier op de tafel bij de receptie het boek getiteld Camille. Ook afgebeeld Camille Eurlings. Waar? In het Heuvelland Zuid-Limburg. Ja, dit boek heb jij geschreven. Wat was voor jou de reden om dit boek te schrijven? Want er zijn wat gelijkenissen. Nou ja, de belangrijkste gelijkenis is dat wij, Camille en ik zelf, allebei uit de regio Zuid-Limburg komen. Dus er is een bepaalde overeenkomst met het omveld van mensen die ons allebei kennen. Maar hij is natuurlijk wel 14 jaar ouder dan ik. Ik ben nu mid 30, hij is bijna 50 dit jaar. En ik ben hem vaker tegengekomen in mijn werk als journalist. Voor Quote en nu voor het Financieel Dagblad. En ja, dan als je hem een keer geïnterviewd hebt en alles wat hij daarna heeft meegemaakt, dat verdiende wel een boek om beter in beeld te brengen wie hij is, waarom hij zo goed was en wat er dus misging. Dat is een beetje een notendop wat we zometeen ook gaan horen. Na 2:30. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Een groep bewoners van Schavendeel onder Dordrecht heeft aangifte gedaan tegen de politie vanwege mishandeling. Ze claimen dat ze op nieuwjaarsochtend zijn ingesloten door de ME. Daarbij zouden rake klappen zijn gevallen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een recordaantal zorgverleners is nog steeds aan het onderhandelen met zorgverzekeraars. Volgens het AD is het vooral onzeker of patiënten dit jaar bij alle revalidatiecentra en zelfstandige behandelcentra terecht kunnen. Ook over de ziekenhuiszorg wordt nog volop onderhandeld. Reinier Robbemond is de nieuwe trainer van Willem II. Hij tekent in Tilburg een contract tot de zomer van 2024. Robbemond was al assistenttrainer bij de nummer 7 van de Eerste Divisie. En de nieuwe veerverbinding tussen de Eemshaven en de Noorse stad Kristiansand is drukker dan verwacht. Sinds april hebben al 186.000 mensen de oversteek gemaakt. Zijn er 36.000 meer dan de rederij had verwacht. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 5 januari 2018. Villa VD. Ja, dat was dus de dag waarop Camille Eurlings aftrad als lid van het Internationaal Olympisch Comité, het IOC. Hij was de kroonprins van het CDA. Raadslid op zijn 20ste, Tweede Kamerlid op zijn 24ste en minister op zijn 33ste. En nu stapt Camille Eurlings op als lid bij het Internationaal Olympisch Comité. Eurlings kwam in opspraak toen bleek dat hij 2,5 jaar geleden zijn toenmalige vriendin had mishandeld. Er is een incident geweest. Heel wat gezegd en geschreven is, is niet waar. Eurlings kreeg vervolgens van het Openbaar Ministerie een schikking opgelegd met onder meer een werkstraf van 40 uur. Na de schikking beschouwden zowel het IOC als NOC-NSF de kwestie als afgedaan. Maar niet voor een groot deel van de Nederlandse sportwereld. Een boegbeeld is dat hij van onbesproken gedrag is. Dat is hij op dit moment absoluut niet. Afgelopen zaterdag bood Eurlings openlijk zijn excuses aan, maar voor veel sporters en oudsporters kwamen die veel te laat. En over Camille Eurlings ga ik dus praten met Sonny Motkee, herschrijver van de biografie van Eurlings. Camille, opkomst en ondergang van een zondagskind. Is niet geautoriseerd, hè, de biografie? Nee, hij is wel op de hoogte gesteld natuurlijk destijds, net als zijn hele familie. Ze hebben het niet geautoriseerd, maar ze hebben me ook geen strobreed in de weg gelegd. Maar heeft er al aan meegewerkt ook? Of, Hij heeft er niet actief aan meegewerkt. Nee. Wel in het verleden heb ik hem geïnterviewd. Dus er zit een input in van een interview van mij met hem. In de tijd van voor Quote, waar ik voor werkte. Maar daarna niet meer. Maar er zijn wel veel mensen die ook aan hem nog om toestemming hebben gevraagd. Of hebben gezegd van hij, die journalist is ermee bezig. Hij heeft niemand, zover ik weet, gezegd van dat mag jij niet of dat moet jij niet. Dat mocht iedereen van zichzelf bepalen. En jij zei net al even in de receptie ook, want jij kende hem al wel veel langer ook. Dus jullie hadden wel contact af en toe. Ook. Nou, ik heb een aantal keer gesproken in de tijd als journalist van Quote. En het toeval wil, als het toeval bestaat, dat ik uit dezelfde regio kom. En daar kwam de affiniteit en mijn interesse voor hem en het onderwerp. Jullie konden lekker in het Limburgs kallen. Correct. Ja. Dat kost je. Ja, okay. Dat is altijd prettig. Ja, maar precies. Dat helpt dan toch misschien een klein beetje mee. Want jij hebt uiteindelijk ook wel een spraakmakend interview met hem gedaan. Eigenlijk voor zijn vertrek als CEO bij KLM. Ja, daar ontstond dat idee ook eigenlijk al het zaadje van, hey, wat is hier nou aan de hand? Ik had hem geïnterviewd voor Quote. Hij was CEO van KLM. En hij lag onder vuur destijds. En hij wilde heel graag toen dat interview geven in een zakenblad van, nou, dit is mijn idee voor de komende jaren. Hij wilde daar blijven zitten. Ik herinner me daar heel levendig dat ik hem meermaals heb gevraagd van, ja, maar wordt dan je stoelpoten gezaagd? Wanneer moeten we je weg? Ga je weg, denk je? Of word je ontslagen? Nee, absoluut niet. Ze moeten me hier wegdragen, zoiets was het in mijn herinnering. Ja. En de volgende dag, geloof ik. Volgende dag, een paar dagen later, pushbericht, ontslagen. Ja. En ik dacht, hè? Kan dat? Maar dat betekende dus dat hij het op 48, 72 uur eerder totaal niet zag aankomen. Ja, ja. Fascinerend vond ik. Is dat ook typerend voor hem misschien? Ja, ik denk dat hij... Het is typerend dat hij is zeer energiek en hij wil heel graag een positieve boodschap uitstralen. Zelfs als anderen de negativiteit om hem heen probeert hij dan te negeren. En dan is hij daar misschien een beetje blind voor. Maar hij wist dat hij heel erg onder vuur lag. Maar hij wilde het heel graag toch bewijzen. Hij wilde het goed doen. Want we zijn nu inderdaad al bij de KLM. Hij heeft daarvoor natuurlijk een hele politieke carrière gehad. Hij begon gewoon lokaal en uiteindelijk in de Kamer gezeten natuurlijk. In het Europarlement. Minister ook geweest. Ja. Dat was zijn hoogtepunt. Daar was hij ook het beste op zijn plek. Een vis in het water. Met name de ministerschap. Dat wordt wel gezien als de kroon op zijn politieke carrière. Verkeer en waterstaat deed hij het. Verkeer en waterstaat. Ja. Hij had de antenne voor de media. Die had hij. Hij heeft charisma. Hij heeft het verkooptalent. Hij kan geweldig oreren. En hij had een gouden team om zich heen. Hij had echt een hele goede assistent ook. Mensen die, waar hij mee kon schrijven en spreken. En dat leidde ook tot goede resultaten. Er zijn ook best veel mensen, ook vrij hoog in het ministerie, die ook op achtergrondbasis aan het boek hebben meegewerkt en zeiden van, ja, maar deze man was minister van de kroon. Deze man was beter dan Balkenende. Deze man was echt, had echt de potentie om een nieuwe premier te worden. Balkenende was toen de premier inderdaad. En ja, hij was ook in de picture, toch? Om partijleider, in ieder geval eerst van het CDA te worden en dan mogelijk ook wel premier. Ja, het is de grootste gemiste kans van het CDA, denken ze. En dat is waar het verhaal die de kentering in het verhaal komt van dat boek. Hij had de kans om Balkenende op te volgen. Daar is een beetje smoke en mirrors omheen verschenen. Een beetje rookgordijn. Dus was ook nog de oude richtingenstrijd dan? Ja. De protestanten tegen de katholieken? Nou, niet helemaal. Nee, je had eigenlijk maar twee Limburgers waar ze uit konden kiezen. Hè? Maxime Verhagen en Camille Eurlings. Eigenlijk oud en nieuw. En Eurlings is de jonge man. Die was toen eind 30, begin 40. En die had de oudere garde. Hij moest de nieuwe generatie worden. En Balkenende wilde hem uiteindelijk ook. Heeft hem ook gevraagd. Heeft hij zelf ook in de media verkondigd. Alleen Eurlings wilde niet. Waarom niet? Tegenwoordig doen we daar lacherig over. En noemen we als iemand dat zegt, dan dat zal wel niet waar zijn. Maar hij wilde meer tijd besteden aan zijn gezin. Ja. Hij en Wouter Bos zijn de twee die daar ooit de trend mee hebben gezet. Dat is waar, ja. Dat klopt, ja. Want dat gezin had hij al toen? Nee, had hij niet. Hij had wel een vriendin. Hongarije, geloof ik. En daar wilde hij echt na alle jaren, tropenjaren, echt een gezin mee stichten. Ja. En niet lang nadat hij vertrok uit de politiek om dat te doen, is die relatie helaas overgegaan. En daarna komt dat tweede deel van zijn leven, dus met de KLM en later IOC. Ja. Waar is het daar misgegaan? Het probleem bij KLM was hij op gekeken heeft, dus hij had wel wat talent, hè, wat we net wat als minister ook, de flair verkopen. Hij kan enthousiasmeren, hij kan mensen verbinden. Ook internationaal, hij spreekt heel veel talen. Van Portugees tot Frans, noem maar op. Mm. Alleen, hij had niet in die Limburgers, hè? Die kunnen het allemaal goed. Ja, nu kan je mij Frans Timmermans, die spreekt toch ook over talen? Dat komt daar ook vandaan. Dat is extreem, hè? Maar Camille Eurlings kwam dan nog wel dicht in de buurt ook, al van jongs af aan. Maar hij had niet datzelfde team wat hem op handen droeg, zeg maar. En als je bij KLM komt, dan moet je van die blauwe familie zijn. Hij kwam van buiten en hij was opeens de baas. En die Elbers, die later hem weer zou opvolgen, die had natuurlijk dat stoeltje willen hebben. En daar ontstond dan een frictie. Mm. En dan blijkt Eurlings ook niet de beste manager te zijn. Hij is natuurlijk niet de beste luchtvaartconnoisseur. En dan was hij af en toe afwezig, wat hij ook in zijn politieke tijd deed. En dat werd daar niet gepruimd. Ja. En vroeg of laat was het dan. En hoe kwam hij bij dat IOC terecht? Dat was weer door dat. Want we kennen hem ook niet als een enorme marathonloper of een goede voetballer of whatever. Het uitstekende netwerk wat hij had. En daar zit een heel lang verhaal weer aan vast. Maar in het kort, zelfs in zijn kamertijd begon hij al over sport te praten. Heeft hij wel gedaan. Zijn allereerste speech in het parlement al. Hij heeft zich daarin meegehouden met een organisatie. Het Lopend Vuur, dacht ik. Of het Heilig Vuur. In ieder geval om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Toen er een opvolger moest komen voor het laatste IOC-lid, werd hij uiteindelijk naar voren geschoven, omdat hij de beste connecties had. En de zegen van Willem-Alexander. Ja. En ook dat viel weer niet helemaal in goede aarde. We weer een oudere garde. Dat was meneer Bolhuis van NOC. Ja, hockeyer ook. Ja. Dan krijg je het zelfs bij KLM. Eigenlijk willen we dat Camille even moet wachten. Of wij moeten eerst. En dan staat ook weer een frictie. En later, in combinatie met zijn privéproblemen, is dat ontploft. Ja. En geculmineerd in wat we net hoorden, ja, zijn vertrek. Want dat is eigenlijk de reden waarom we erover praten. Hij treedt af als lid van het IOC dus. Hè. En ja, de aanleiding is dus die mishandeling van die vriendin. Daar horen we net iets over zeggen. Heeft hij daar veel over verteld eigenlijk? Nee, en dat ook weer onderdeel van zijn downfall, maar ook vooral het onbegrip van, ja, waarom kan deze man, die zo goed in de media kan oreren, van jongs af aan het perfecte woorden kan vinden, waarom lukt het hem niet om onder woorden te brengen wat daar is gebeurd? Waarom kan hij niet gewoon uitgebreid mea culpa zeggen en, ja, precies zeggen? Nou, het antwoord is, dat kon niet, want hij heeft ook afspraken gemaakt en een schikking die is getroffen. Hij moet zich schikken naar wat er wel en niet gezegd mag worden. En het is natuurlijk ook heel pijnlijk. Er zit ook een beetje vrees onder om toch juridische misschien een tegenreactie op te roepen bij die partij die toch ook meeluistert en meekijkt. Hij hoeft maar iets verkeerds te zeggen en dan zit hij er weer aan vast. Maar het was dus eigenlijk het einde van zijn openbare leven dan. Want hoe is het eigenlijk met hem? Wat doet hij nu? Nadat het boek uitkwam, werd duidelijk dat hij in Malta zat. Dat had ik ook al uitgevogeld. En hij is daar bij een investeringsmaatschappij komen te werken van meerdere mensen die in de luchtvaartindustrie hebben gewerkt. Het zijn niet de mensen die, het zijn ook mensen die ontslagen zijn of wel iets mee was. Maar die mensen zijn best nog wel machtig en die hebben nu een eigen bedrijf waarmee ze investeren in andere partijen, et cetera. En advies geven, want daar is hij heel goed in. Hij heeft nog steeds een heel groot netwerk, kennis. En daarmee reist hij nog de wereld rond. En hij zit ook nog bijvoorbeeld in de raad van toezicht van het Bonaire Airport. Toch nog eigenlijk Nederland. Ja. Want hij heeft natuurlijk een huis op Bonaire. Ja. Dus vandaar dat hij daar moet je dan ook af en toe heen natuurlijk. Maar dus eigenlijk een beetje van de radar zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Dus dan zijn we bij het eind, anno nu dus, 2023. Het is alweer 5 jaar. Ja, en hij wordt dit jaar 50. En ik sloot het boek ook af met, hij heeft nog een tweede helft. En ik heb alle hoop, ik heb mezelf ook niet meer gesproken helaas. Misschien als hij dit hoort, bel me eens een keer. Ik zou er ooit nog over willen praten. Ik heb alle hoop dat hij nu een heel goed rustig leven heeft buiten die spotlights. Want daarin groeide hij op als een soort kindster vanaf 18-jarig. En dat heeft een discrepantie veroorzaakt tussen wie hij was en hoe mensen hem zagen. Ja. Dat kwam altijd terug. En ik denk dat hij nu meer zijn rust dan heeft gevonden. Ja. Dat was wel een prettige gedachte dan misschien. Dank voor je verhaal, Sonny. Mooi, verteld. Hij schreef dus de biografie over Camille Eurlings, die 5 jaar geleden aftrad bij het IOC. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit was een hit begin 2018. Bluff en Gijke Arnoud en Zouterlanden. Dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier. die vertelt haar nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Roos Ouweman even vragen, als ze dan in Zeeland rond, even checken daar in Zoutenland of ze daar nog steeds zitten met z'n tweeën. Bluff en Gijken. Dat was hun hit van een paar jaar geleden. Nieuws. Snipper. Eens even zien, eens even neuzen. Hier komt weer een fragment. Luister. Nou, het is lekker dat je in een effectieve vorm met elkaar praat. In een soort met agendapunten inderdaad, hoorde ik net ook. En je neemt besluiten. Ik ben dol op besluiten nemen. Ik denk dat dus een vergadering zonder besluiten is voor mij geen goede vergadering. Ja, er was vanochtend in Spraakmakers. Er werd uitgebreid gesproken en vergaderd over vergaderen. En de vraag is, wie hoorde u in dit fragment over dit geliefde fenomeen? Dus over vergaderen. Wie sprak hier zojuist? Als u het antwoord weet, en we spelen deze ronde met de mensen in de app en de mensen die reageren via de mail, reageer dan via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar villavdb@omroepmax.nl. Straks aan het eind van dit uur de oplossing en ook de goede inzender. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Marcia, wie heb je daarbij je? Naast mij loopt inmiddels Bianca van der Neut. En Bianca kwam hier de receptie binnen en zij liet mij haar telefoon zien. En ze zei, ik wil even iets leuks aan je laten zien. Kamers met aandacht, daar ben jij van. En jij hebt ook hele bijzondere kamers waar jongeren terecht kunnen, namelijk tiny houses. En in Utrecht staat er al één. Ja, inderdaad. Sinds eind oktober is de eerste geplaatst. En nou moet ik me voorstellen dat er gewoon een helemaal kant-en-klaar tiny house is aan het water in Utrecht. Ja, dat klopt. Midden in het centrum. Ken je de plek, Jurgen? Ik ken Utrecht inderdaad. Waar in het centrum? Achter de jaarbeurs. Achter de jaarbeurs, ja, dat is ook echt letterlijk midden in de stad natuurlijk. We gaan praten over dak- en thuisloosheid. Dat is een groot probleem, sowieso, maar ook onder jongeren. Het Leger des Heils zag in een jaar tijd de helft meer jongeren binnenkomen. En veel van die jongeren hebben ook een achtergrond in de jeugdzorg. En die komen maar niet aan een plek om te wonen via de gangbare wegen. En dan komt Bianca van der Neut in het spel. Want zij bedacht dus het platform Kamers met Aandacht. Driekwart van de jongeren in de jeugdzorg is dus dakloos. Nee, in de dakloze opvang is driekwart heeft een jeugdzorgverleden. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Maar dat is best wel veel, toch? Ja, dat is heel erg veel. Ja. Ja, dus daar schrik je dan toch wel van? Ja, zeker. En dat is ook precies de reden waarom we hebben bedacht, er moet een tussenstap komen voordat jongeren helemaal zelfstandig gaan wonen. Dat ze nog een beetje beschut ergens op kamers gaan. Ja. Want we hebben even op de site gekeken. Nou, daar staan allemaal jongeren op en zien er allemaal hartstikke aardig uit. Meestal volgen gewoon een opleiding. Dus waar gaat het dan mis? Nou, het gaat mis omdat ze geen vangnet hebben om op terug te vallen. En ook gewoon dus ook geen financiële ondersteuning vaak kunnen krijgen van hun ouders. Misschien ook niet zo goed passen bij de doelgroep wat gemiddeld in studentenhuizen wil of gaat wonen. Want? Wat is nou, omdat ze dan toch minder aansluiting hebben omdat ze ander soort opleidingen doen. Of omdat ze al heel lang op groepen gewoond hebben en daarom liever kleinschalig wonen, gewoon met 1-2 andere mensen en niet weer je keuken moeten delen met 8 anderen. Ja. Dan komen we dus bij Kamers met Aandacht. Hoe werkt dat precies? Leg eens uit hoe dat zit. Nou, als je je aanmeldt, als je een kamer wilt verhuren, dan brengen we eigenlijk eerst met jou in kaart van, nou, wat past bij jou? Hè? Vind je het fijn om met een jongen samen te wonen of met een meisje? Past iemand die druk is of juist wat introverter, wat past bij jou? En wat wil je allemaal delen? Hè? Mogen ze in de tuin komen of alleen op hun eigen kamer? Of mogen ze ook bij jou op de bank tv kijken? En aan de hand daarvan maken we dus een profiel van jou en dan kijken we welke jongeren het beste bij jouw situatie past. Maar dat betekent dus dat mensen zich moeten melden. Ja. Zeggen van ik heb daar plek voor. Ja. Via de website kan dat. En dan komt er een coördinator langs om met jou te kijken, ook naar je motivatie. En we vragen ook nog wel even een VOG op om te kijken of je ook geen juridische bezwaren zijn. Geen snode plannen hebt met deze toch kwetsbare jongeren, want dat zijn het. Ja, zeker. Ja. Ja. Ze zijn kwetsbaar, maar het zijn geen probleemjongeren. Nee. Maar goed, aan de andere kant denk je van, ja, waarom zou je dat doen? Want je weet van hun achtergrond en dat ze dus wel een tijdje ook in de jeugdzorg hebben rondgelopen. Nou, ik denk dat dus het vooroordeel is dat mensen denken dat er dan iets mis is met jongeren. Maar de meeste jongeren die in de jeugdzorg terechtkomen, hebben ouders met problemen. En natuurlijk kunnen ze daardoor soms niet meer thuis wonen. Maar dat is wel echt een belangrijk misverstand. Dus daar kunnen zij zelf eigenlijk niet zoveel aan doen? Dat ze in zo'n instelling kwamen? Ja, precies. Ja. En dan hebben ze ook nog extra moeite om een plek te vinden. Ja. Komt het wel eens voor dat het totaal niet matcht? Ja, soms komt het wel eens voor dat het niet matcht, helaas. Maar dan heb je eigenlijk al binnen 6 weken in de gaten. Dus eigenlijk als het misgaat, is het eigenlijk altijd in de eerste 6 weken, 2 maanden. En dan zoeken we gewoon naar een betere match. Ja, ook wel eens gehoord dat het geweldig matcht natuurlijk. Ja, zeker. En echt, ja, geweldig. Het is een plaatsing van pas geleden dat iemand, die man zei... ik heb voor het eerst sinds jaren de kerstboom weer eens opgezet. Omdat hij nu een jongen in huis heeft waarvoor hij dat deed. Oké, dus dat was voor hem ook een openbaring eigenlijk, om eens iemand weer om zich heen te hebben. Het is van beide kanten soms een win-win, ja. Ja. Tegelijkertijd hoeft het ook niet zo dus te zijn dat je per se een soort halve familie met elkaar overweg gaat. Nee, helemaal niet. Want die jongeren moeten ook gewoon voor zichzelf zorgen. Allemaal mee eten? Nee. Ze moeten echt zelf leren koken en zelf gewoon hun eigen was doen. Ze gaan echt op kamers, net zoals vroeger de oude hospitakamers. Ja, alleen sommige mensen vinden het gewoon gezellig om 1 keer in de week een keer samen te eten. Dat je een beetje contact houdt met elkaar. Ja. Maar dat ligt aan iedereen voor zich. Nou klinkt dit natuurlijk prachtig. Hoe kwam je eigenlijk op dit idee dan? Om het zo aan te pakken? Nou, omdat ik in de jeugdzorg heel lang werkte. En inderdaad zag dat jongeren die daar uitstroomden met 18 jaar. Dat die heel vaak niet op hun pootjes terechtkwamen. En daardoor kwam het idee van je moet eigenlijk een soort tussenstap maken. Voordat ze helemaal alleen gaan wonen. Want dat is geloof ik een reden. Hè? Op je 18e ben je natuurlijk volwassen officieel in Nederland. En als je dan geen vangnet hebt om op terug te vallen, dan is het heel, heel moeilijk om je staande te houden. Is dat ook de reden waarom die aantallen zo hoog zijn dan? Ja, het is natuurlijk sowieso op dit moment moeilijk om huisvesting te vinden. Hè. Je ziet natuurlijk daar ook dingen dat het toeneemt. Dus wat dat betreft wordt het er niet beter op door die woningcrisis. Maar het is inderdaad ook, en veel natuurlijk ook gewoon vluchtelingen, jongeren die hier ook naartoe komen. Dus de doelgroep breidt zich uit. Ja. Je was aan het vertellen even over hoe dit idee ontstond. Dus je zag eigenlijk van... Voor deze groep met name is er eigenlijk geen goede weg. Ja, er moet een tussenstap komen. Ja. Dat was eigenlijk het idee. Je kunt ze allemaal wel op zelfstandige studiootjes neerzetten. Maar als er nooit iemand naar je omkijkt en je betaalt dan de rekeningen niet, dan signaleert ook niemand dat. En dan stapelen problemen zich weer op. Ja, en nu woon je bij iemand in huis. Dus als jij 3 dagen niet naar school gaat en jouw gordijnen blijven dicht, dan heeft die verhuurder, die heeft een signalerende functie. En die trekt dan aan de bel bij ons. Ja. Zijn er genoeg mensen die zich melden met capaciteit? Ja, eigenlijk melden best veel mensen zich. Alleen helaas kunnen we niet alle kamers die aangemeld worden ook benutten. En dat is wel een groot probleem. Waarom is dat? Ja, omdat ofwel de hypotheekverstrekker geen toestemming geeft aan particulieren om een kamer te mogen verhuren, of de woningcorporatie niet. En we hebben een heleboel kamers aangemeld in allerlei gemeenten waar wij nog niet actief zijn. Dus ja, dan kun je daar ook geen jongeren voor vinden. Want in hoeveel gemeenten ben je actief nu? Nou, in meer dan 50. Ik geloof iets van 54 of zo. Maar ja, als ik jongeren aangemeld krijg in hele regio's waar ik nog helemaal geen samenwerkingsafspraken heb met zorgorganisaties, ja, dan heb ik ook niks aan die kamers. Het klinkt prachtig natuurlijk en het werkt dus ook hartstikke goed. Maar dit is toch eigenlijk iets van wat de politiek had moeten oplossen? Ja, de gemeenten kopen mij in. Dus dat is wel, deels wordt het natuurlijk wel door de politiek opgelost. Omdat gemeenten kopen ons in. Maar ja, ik zou natuurlijk veel liever willen dat dit gewoon landelijk hier budget voor komt. Want dan kun je gewoon alle kamers benutten. En dan hebben overal in Nederland jongeren de mogelijkheid om naar een kamer met aandacht te kunnen. Ja, en ik vind het zo mooi, ook het voorbeeld wat je noemde met die man met die kerstboom. Het werkt dus eigenlijk naar 2 kanten toe. Hoor. Ja, zeker. Want de eenzaamheid is ook een groot probleem in Nederland. Ja, je ziet ook dat veel mensen die alleenstaand zijn, die hebben natuurlijk ook ruimte vaak over. Maar dat is wel een grote doelgroep. En mensen waarvan de eigen volwassen kinderen al uitgestroomd zijn op zichzelf wonen. Ja. Ja. 50 gemeenten nu, maar er mogen er meer bij dus. Er wordt druk meegekeken hoe het werkt. En zal het dan verder uitgerold worden nog? Ja, er zijn wel steeds meer gemeenten die aangeven dat ze interesse hebben. Dus het zou fijn zijn als overal er kamers met aandacht benut kunnen worden. Ja. Het platform Kamers met Aandacht, daar hebben we wat meer over gehoord de afgelopen minuten. Mooi initiatief. Bianca van den Neut, dank voor het vertellen hierover. Hij is de oprichter van dat platform. Het is bijna 3:05. Het is hoog tijd voor De Dichter voor 3. En vandaag is dat Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. Voornemens. Grensoverschrijding hier, grensoverschrijding daar. Geloof mij nu maar, daar zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Want ook al waren wij voornemens ons er massaal verre van te houden, we hebben toch allemaal onlangs een grens overschreden. Die naar dit nieuwe jaar. Gemist. Ooit bij een voetbalwedstrijd op tv met de onovertroffen Pelé vroeg vader, terugkerend van het toilet, is er nog wat gebeurd zo net? En was zijn conclusie toen hij hoorde dat het fenomeen een penalty nam en niet scoorde, dan behoor ik net als Pelé tot de wereldtop. Want allebei misten we zojuist dezelfde strafschop. Sprookje. Hij belde aan en trof de koning thuis en zei, ik hou van dit soort woningen. Er is hier ruimte voor wel 3 koningen en ik ben dakloos en het is toch ons koningshuis? Klopt, sprak de koning, maar hier wonen is duur. En hij tipte, informeer eens naar sociale huur bij een Amsterdamse neef van me die in het vastgoed zit. Dit is een adres van hem. En dit, en dit, en dit, en dit, en dit. En zo gaat het nog even door. Jan J. Pietersen was dat. Ja, grote commotie hier, want we hebben net die opdracht gehad in de Nieuwsnipper. En we speelden die ronde met de bellen. Nee, met de mailers en met de mensen in de app. En er is geen goed antwoord binnengekomen. Het was ook best wel lastig misschien, want je moet de stem herkennen die we hoorden. Dus daarom laten we die stem nog een keer horen. En we spelen hem nu even met de bellers. Dus als u het weet, 0800-1101. Dit is de stem. Nou, het is lekker dat je in een effectieve vorm met elkaar praat. In een soort met agendapunten inderdaad, hoorde ik net ook. En je neemt besluiten. Ik ben dol op besluiten nemen. Ik denk dus een vergadering zonder besluiten is voor mij geen goede vergadering. Was in het mediaforum vanochtend in Spraakmakers. En de vraag is dus, wie was dit? Het ging over vergaderen. Er wordt te veel vergaderd in Nederland. En zij zegt, ja, ik neem liever besluiten, dus niet zo lang vergaderen. 0800-1101, als u het antwoord nog weet. Ik kan nog net even een schort eruit voor 3 uur. Hallo met wie? Hallo? Villa VDB, goedemiddag. Ik hoor hem ook. Goedemiddag, spreek met Martin Langevoort. Hallo, Martin. Is het Sophie Hermans? Hoe zeg je? Sophie Hermans. Sophie Hermans, nee, die is het niet. Nou, ik snap hem wel een beetje, maar het is niet goed. Hallo, met wie? Ja, hallo, met Timo. Timo. Mireille van Ark. Dat is goed. Op de valreep heb je hem goed ingekopt. Mireille van Ark, inderdaad. Een collega van ons, tegenwoordig deel uitmaker van de hoofdredactie van RTL Nieuws. Timo, blijf aan de lijn. Het levert jou een Villa VDB Keukenschort editie 2023 op. Villa VDB. NPO Radio 1 luistert naar... Ik ben Ellie Noorden. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Wat ik wel eens mis is dat nieuwsberichten heel erg gericht zijn op de Randstad. He, mensen regeren vanuit daar en hebben geen idee wat er op het platteland speelt. Kom hier eens langs en kijk ook eens hoe dat voor ons is. Want hier spelen andere dingen en zijn de mensen ook anders. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt of timmert of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een cruise door het Caribisch gebied. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Energiemaatschappijen worden platgebeld over het prijsplafond, omdat er nog zoveel onduidelijk is. In Villa VDB is Puk van Meegeren van kenniscentrum Milieu Centraal om een beetje licht in de duisternis te scheppen. Nu het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Er komen 11 onderzoeken naar de oversterfte tijdens de coronapandemie. Er overleden toen meer mensen dan verwacht. Met de onderzoeken moet duidelijk worden hoe dat kwam. Verder kunnen de studies mogelijk bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte bij een volgende pandemie. Het ministerie van Volksgezondheid geeft onder meer geld aan het Amsterdam UMC en Radboud UMC in Nijmegen. Daar wordt gekeken naar sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking. Het Leids UMC zoekt uit welke groepen kwetsbaar zijn, zowel tijdens de pandemie als erna. Korpschef Henk van Essen pleit ervoor illegale vuurwerkhandelaren voortaan te behandelen als wapenhandelaren. Dat zei hij vanochtend bij de collega's van Sven op 1. Het wordt hoog tijd dat wij de illegale vuurwerkhandelaar niet als een soort vuurwerkhandelaar typeren, maar het zijn gewoon wapenhandelaars wat mij betreft. En die horen ook op die manier gewoon aangepakt en afgestraft te worden. Afgelopen jaarwisseling werden agenten en hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Het zware illegale vuurwerk heeft volgens de politiechef de kracht van handgranaten of munitie en zou dus onder die wapenwet moeten vallen. Het heeft geen zin om bij een volgende pandemie speciale coronaziekenhuisvleugels in te richten. Het werkt beter om coronapatiënten zo goed mogelijk te verdelen over ziekenhuizen in de regio. Blijkt allemaal uit een onderzoek bij onder meer de Twentse ziekenhuizen. Een groep bewoners van Schavendeel, onder de rook van Dordrecht, heeft aangifte gedaan tegen de politie vanwege mishandeling. Ze claimen dat ze op nieuwjaarsochtend zijn ingesloten door de ME en daarbij zouden rake klappen zijn gevallen. De politie zegt dat ze niet zomaar zijn gekomen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En onbekenden hebben vorige week in Venlo racistische teksten op gebouwen geprojecteerd, zoals White Lives Matter op het gebouw van het UWV te zien. De burgemeester van Venlo overweegt aangifte te doen. De nieuwe veerverbinding tussen de Eemshaven en de Noorse stad Kristiansand is drukker dan verwacht. De rederij ging uit van zo'n 150.000 passagiers, maar dat werden er 36.000 meer. De dienst begon afgelopen april. De rederij ziet dat er de laatste tijd veel mensen naar Noorwegen willen omdat daar wel sneeuw ligt. Ook is de zuidelijkste stad van Noorwegen populair in de zomer omdat het er dan niet zo warm is. Het lijkt erop dat oud-Ajax-iet Daley Blind een contract gaat tekenen bij de Duitse club Bayern München. Verschillende media melden dat de 32-jarige Blind vanochtend op Schiphol is gesignaleerd en dus ook in Zuid-Duitsland inmiddels. Volgens voetbalcommentator Arman Afsaroglu is het een opvallende stap. Dit komt als een volslagen verrassing voor iedereen, voor mensen in Nederland. Ook voor de Duitse media, die hier ook totaal niet op hadden gerekend. Hij ging weg en blijkbaar staan de clubs voor hem in de rij, want er was veel belangstelling. En dat nu Bayern München voor hem aanklopt, nou, dat is voor hem persoonlijk natuurlijk een gigantisch succes dat hij daar nu nog gaat voetballen. Blind zou bij Bayern een contract tekenen tot het einde van het seizoen met een optie voor nog een jaar. Krijgt u nog het weer? Vanuit het zuidwesten wordt de bewolking dikker. Toch is er lokaal nog wel wat zon mogelijk. Later vanmiddag en in de avond volgt er motregen. Het is een graad of 11 en het waait regelmatig stevig. Morgen eerst buien, later opklaringen en dan wederom erg zacht met een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat file bij Schiedam. Staat er een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. De N11 Leiden-Bodegraven is helemaal dicht in beide richtingen bij Hazerswoude-Dorp. Daar is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Het bergen daarvan gaat de hele avond duren. Je kunt omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. Ster. Deze week in de bonus. Aha Mango, 1 plus 1 gratis. AH hand- en perssinaasappelen 2 kilo, ook 1 plus 1 gratis. AH verse pasta en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. De grootste natuurramp van de vorige eeuw. 1836 mensen verdrinken in Zuidwest-Nederland. Ik, Winfried Baaiens, onderzoek in 4 afleveringen hoe de watersnoodramp van 1953 mijn Zeeland heeft gebroken en gemaakt. Het water komt morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. César en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDB. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Dat zal er zijn straks tegen 16:30. En u weet het, op donderdag altijd aandacht voor consumentenkwesties. En het is de eerste week van het zogenoemde prijsplafond op energie. Die steunmaatregel die moet de hoge energierekening voor veel huishoudens een beetje verzachten. Energiemaatschappijen die worden al de hele week platgebeld, want er zijn nog best veel onduidelijkheden. En daarom ga ik praten met Puk van Meegeren. En die is van kenniscentrum Milieu Centraal. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. We vragen het orkest even om nu de consumptiebonnen in te wisselen. Dan kunnen we gewoon rustig praten. Die gaan nu naar de kantine van de villa. Leg nog even uit, meneer van Meegeren. Wat is het prijsplafond? Nou, 2 jaar geleden was de gasprijs nog maar 80 cent. En in de zomer liep die op tot ruim 3 euro. En nu nog steeds betalen veel mensen 2 tot 3 euro voor 1 kuub gas. En ja, de rekening werd onbetaalbaar voor mensen. En toen is nagedacht over steun, hulp vanuit de overheid om de rekening te betalen. En wat bedacht is, is dat je niet meer dan €1,45 voor 1 kuub gas betaalt. Alleen dat geldt over de eerste 1200 kuub gas die je gebruikt. Nou vallen daar heel veel mensen onder. 6 van de 10 mensen gebruikt niet meer dan 1200. Dus op die manier heb je een behoorlijke korting op je energierekening door dit steunpakket. Dus en voor stroom geldt ongeveer hetzelfde, met iets andere bedragen. Ja, want veel mensen denken dat het hierdoor een stuk goedkoper wordt vanaf nu. Dat klopt dus ook. Het wordt een stuk goedkoper. Wat we vanuit Milieu Centraal wel zeggen, beseft dat €1,45 voor 1 kuub gas nog steeds bijna 2 keer zoveel is als 2 jaar geleden. Dus blijf vooral doorgaan met besparen. Ga nou niet achteroverleunen en denken van, ja, nu is alles geregeld. Want het blijft gewoon veel geld voor energie. Ja. Nou is het ook zo dat mensen denken dat als zij onder die 1200 kuub gas blijven, uitgesmeerd over dit jaar, dat ze dan niet voor verrassingen komen te staan. Klopt dat? Nou, in de praktijk bleek dat de regeling nog best wel lastig is. Omdat iedereen krijgt in de loop van het jaar een jaarafrekening. Nou, stel bijvoorbeeld op 1 maart krijg je je jaarafrekening van de afgelopen 12 maanden. Dan gaan ze kijken van een deel van het plafond telt voor deel 1 van het jaar. En een deel voor deel 2 van het jaar na je jaarrekening. Dus neem je bijvoorbeeld 1 maart in je jaarrekening. Dan is het plafond als volgt verdeeld. 400 voor januari, februari en 800 voor 1 maart tot en met 31 december. En dat heeft te maken, die verdeling. Ze houden dan rekening mee dat je in januari en februari veel meer gas verbruikt omdat het kouder is en in de zomermaanden nauwelijks, alleen voor warm water. Ja. Maar al met al betekent het dus dat je je verbruik gewoon, ja, dat, voor zover mensen dat al niet doen, goed in de gaten moet houden steeds. Ja, dat is eigenlijk altijd al een goed idee om een vinger aan de pols te houden. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken dat je iedere week of iedere maand op zijn minst kijkt naar hoeveel gas heb ik verbruikt, hoeveel stroom heb ik verbruikt. Dat kun je in je app. Veel energiemaatschappijen bieden een gratis app aan. Maar je krijgt ook iedere maand een kostenverbruiksoverzicht in je mail van energiebedrijven. En dan zou je je verbruik kunnen vergelijken met wat voor die maand de richtlijn is. Dat is niet een keihard plafond, maar dat is wel een zeker houvast. Bijvoorbeeld gas voor januari is 220 kuub gas. En voor februari is dat 190 kuub gas als richtlijn. En blijf je daar dan onder, ja of nee? Ja. Mensen hebben natuurlijk ook, sommige mensen hebben zo'n slimme meter. Hè? Eigenlijk kan je bijna dagelijks kijken hoe het erbij staat. Ja, 9 van de 10 mensen hebben een slimme meter. En daar kun je inderdaad, wat ik net zei, die apps op aansluiten. Mm. En dan kun je iedere dag zien wat jouw verbruik afgelopen dag was. En je hebt ook wat intelligentere, slimmere apps die dan zelfs ieder uur en iedere minuut kunnen laten zien wat jij verbruikt aan stroom en gas. Dus ja, dat zijn hele interessante dingen in deze tijden, die apps. Ja. Nou is het wel zo, het nieuws van de afgelopen dagen is dat de gasprijs die daalt en die daalt. Maar wanneer gaan we daar nou eens iets van merken? Ja, dat zijn dalende gasprijzen op de groothandelsmarkt. En alleen op dit moment. En je moet je voorstellen, het is best wel een hele ingewikkelde gasmarkt. Een energiebedrijf moet gas inkopen voor morgen, maar ook voor volgende week en volgende maand en over 2 jaar. Dus ze hebben heel veel prijzen. En uiteindelijk, als het nu eventjes daalt, ja, dan is dat maar een klein onderdeel in de totale prijs die ze moeten rekenen. Dus als het nu wat lager is, wil nog niet zeggen dat het meteen een lage gasprijs is. We zullen er rekening mee. Het tweede is, het is nu wel laag, maar het is laag ten opzichte van de zomer. Maar het is toch nog 3 tot 4 keer duurder dan 2 jaar geleden op de groothandelsmarktprijs. Dus het is maar relatief laag zo, hè? In verhouding laag. Ja. We hebben gisteren een oproep gedaan aan luisteraars ook. En veel mensen kwamen eigenlijk met dezelfde vraag. Geldt het prijsplafond alleen voor mensen met een variabel contract of ook voor mensen met een vast contract? Ja, theoretisch geldt het volgens mij ook voor mensen met een vast contract. Maar bijna iedereen met een vast contract, want die zijn al veel eerder afgesloten, die hebben nog prijzen onder het prijsplafond. Dus die hebben eigenlijk hun eigen bescherming geregeld daarmee. Okay. Maar mocht je toevallig, maar ik denk dat er maar een handjevol mensen is, denk ik, dat ze boven het prijsplafond zitten met een vast contract, krijgen ze volgens mij ook gewoon een prijs tot aan het prijsplafond. Oké, wat we geleerd hebben de afgelopen minuten is zo goed mogelijk in kaart brengen wat je nou eigenlijk verbruikt, is helemaal niet verkeerd. Want er zijn van die richtgetallen, dus 1200 kuub gas gaat het over. En 2900, dacht ik, hè, was het? 2900? Ja, 2900 kilowattuur stroom. Ja. Dat is gericht. Dat is je plafond, je verbruiksplafond voor stroom. Daar moet je niet overheen. Wat zijn de addertjes verder onder het gras? Waar moeten we nog verder op letten? Ja, vanuit Milieu Centraal zeggen we, wat ik eigenlijk al net zei, van denk niet dat het goedkoop is, maar het blijft duur. En wil je je energierekening in de hand houden, blijf letten op besparen. Ga aan de slag met het verduurzamen van je woning, als je daar de mogelijkheden toe hebt, om dat soort stappen te blijven doen. Want hoe lager je verbruik is, hoe minder je afhankelijk wordt van allerlei prijsschommelingen. Ja. Dank voor de uitleg. Puk van Meegeren was dat, van Milieu Centraal. All right, still I can't close. sun is shining. I can't afford the lightning. I can't stand myself. I'm being held up by invisible men. Still life on a shelf when I got my mind on something else. Some day. Ben Travis was dat en Why Does It Always Rain On Me? Nieuws. Snipper. Ja, jongens, Nederland is nog een beetje aan het opstarten. Het houdt niet over met het hele hete nieuws. Dus we gooien er gewoon nog een nieuwsnipper uit. Iets wat u vandaag al hebt kunnen horen op deze zender. Sterker nog, het kwam uit Bureau Buitenland vandaag, dit fragment. En ik krijg er zo een vraag bij. Zo spreken mensen in Japan over de regeerperiode van de huidige premier Fumio Kishida. Toen hij in 2021 aan de macht kwam, was hij nog zeer geliefd. Maar na de moord op oud-premier vorig jaar zomer veranderde alles. U voelde hem al aankomen natuurlijk. Hoe heet die oud-premier van Japan? Die zoeken we. Er zou veel fout zijn gegaan na de moord op hem vorig jaar. Dus hoe heette deze oud-premier van Japan? Nou, we doen nog maar een rondje met de bellers dan. 0800-1101, makkelijk nummer. 0800-1101. Hallo, met wie? Ja, goeiedag, met Michael van Loon. Michael. Het antwoord is premier Abe. Ja, makkelijk eigenlijk, hè? Ja, die was inderdaad niet al te moeilijk. Veel in de... Weet je zijn voornaam ook eigenlijk? Dat is een goeie. Ja. Nee, daar kan ik zo gauw over niet op komen. Nou, dan doen we een half schort. Ja, dat is ook een optie inderdaad. Nee, Shinzo Abe. Shinzo. Oh ja, Shinzo, inderdaad. Hij werd tijdens een campagnebijeenkomst doodgeschoten. Dat was niet zo mooi. Nou, doodgeschoten, hij werd geschoten en toen, daarna overleed hij inderdaad. Later overleden, ja. Was te horen vandaag in Bureau Buitenland, dat heet voor deze week Bureau Blunderland. Dat levert jou een Villa VDB keukenschort op editie 2023. En blijf daarvoor even aan de lijn, want dan noteren we al je gegevens en dan komt dat keurig naar jou toegestuurd. Waar is daar trouwens? In het plaatsje Zoeterwoude naast Leiden. Ah, Zoeterwoude, Rijndijk. Nou, dorp. Oké, daar in de buurt. Zoeterwoude dorp. In de buurt van Leiden. Oké. Juist. Prettige donderdag verder, hè? Dankjewel, van hetzelfde. Draaien wij hier even Yes, an owner of a lonely heart. Oh, Begin jaren 80 hit in Nederland. Supergroep Yes en Owner of a Lonely Heart. Hij is er ook gewoon weer bij in 2023, in dit nieuwe jaar natuurlijk. De man met zijn muzikale cake op deze week tot nu toe, Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Aan ieder dier van ons de beste wensen. Dit wordt het jaar van het konijn. Misschien een jaar zelfs zonder pijn. Katrien was hier. Zij is zelf mens en zei dat er bij proeven in de toekomst wellicht geen dieren nodig zijn. Ga ook eens praten met een koe. Dat kan, zegt Leonie. En hoe? Maar geef het dier geen serenades, want ze roepen altijd boe. En de hulphond voelt zich rot, omdat ze opleiding niet vlot. Want ze zoeken een huisje, maar ze vangen steeds bot. En over een reis naar de woestijn hadden we Henk Vinke aan de lijn. Oh. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Je oude vet, dump dat niet door de gootsteen. Want als het stolt, dan gaat het fout. En het is een soort van vloeibaar goud. Dus houd dat vet en gooi het niet door je toilet heen. Omdat het voor een man als Chris de grondstof van iets prachtigs is. Geef hem de inhoud van je pan. Hij maakt er biodiesel van. Toch gaaf dat op zo'n restproduct je auto rijden kan. Het maakt het rijden minder duur. Maar je krijgt wel ruzie met je buur. Want de hele wijk meurt straks naar de frituur. Ja! Het is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Marcel Hartenveld was dat. We gaan schakelen met Zutphen. Daar zitten Hans van der Steeg en Roos Abelman. Onder het motto NPO Radio 1 luistert naar jou, Roos. Jullie zitten daar in het oudste koffiehuis van Nederland. Dus de koffie is daar al heel lang klaar. De koffie is al heel lang klaar. En weet je wat ze hier niet schenken, Jurgen? Ik vrees alcohol. Ja, het is een alcoholvrij café. Oh. Dat is het van oudsher. Dat is zo omdat vroeger natuurlijk de werknemers een loonstrook kregen. En wat doe je dan als eerste? Dan ga je je jenever drinken. Nou, dat is niet de bedoeling. Dus hadden ze hier bedacht, weet je wat? We maken wel een café, maar dan alleen voor koffie. En het is nog steeds zo. En nog steeds kunnen hier mensen ook binnenkomen om lekker de krant te lezen. Doen mensen dus ook de hele dag. En ook vandaag natuurlijk, omdat wij hier zijn, vertellen ze ons dan wat hun op het hart zit, ja, leeft. Ja. Waar wij aandacht aan mogen besteden. En wat gaan we zo meteen horen na 3:30, Hans? Nou, het is feest in Zutphen. Misschien kan je het wel horen. Ja. Kijk, ja, kijk, duw het even, maar kijk, ja, ze kunnen het hier wel, hoor, feest vieren. 2023 is namelijk het jaar van de Hanzesteden, Jurgen. Nederland heeft er 9. En Zutphen is een van de oudste. Ik wist het niet, dus ik heb alweer wat geleerd vandaag. Gaan we het natuurlijk over hebben. En we hebben 2, heel leuk, denk ik, dat wordt de lokale cabaretiers. Die zitten hier al klaar. Frans en Rob, en daar gaan we ook mee praten. En zij hebben onder meer, denk ik, wel wat grappen in hun broekzak over de Westelingen die hier veelal naartoe verhuizen. Ik ben benieuwd wat de beste grap over de Randstad wordt zometeen. Oké, ze hebben de lolbroek aan in ieder geval. Zo is het. Ja, toch, heren? Ja, ja, ja, ja. Ze zeggen van wel, ja. Okay. We gaan het zo meteen horen. Zo meteen direct na 3:30 gaan zij door. Dus Roos Abelman en Hans van der Steeg. Marcia, jij hebt zicht op de gastenlijst voor komende maandag, hè? Want dan melden wij ons weer vanaf 2:00. Ja, dan is Dick Timmer er. Hij is limitarist. En nou denk je misschien, wat is dat, een limitarist? Wat is dat? Ja, dat is iemand die vindt dat mensen te rijk kunnen zijn, terwijl anderen tekort komen. En daar zouden we iets aan moeten doen. En wat dan? Dat hoor je dan maandag. En veel Nederlandse planten zijn met uitsterven bedreigd. En Joop Schaminé verzamelt al 5 jaar lang zoveel mogelijk zaden om al deze bedreigde soorten veilig te stellen voor de toekomst. Oké, nou, dat is dus maandag. Want morgen geen villa, maar wel Humberto op deze plek of iemand anders die voor hem invalt. Dus wij melden ons maandag weer. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.